Ruben. Op og stå. Tag din seng og gå. Ruben sang. Ordene kom helt af sig selv. De dansede ud af munden på ham. Henne på torvet stoppede han op. Skævet overlegent hen til sit gamle hjørne, hvor han plejede at tække mellem den rige købmandsbod og sølvsmeden. Ja, der plejede han at ligge. Og der skulle han, Ruben Isaks søn, den fattige og lammetækker, aldrig ligge mere. Ved Abraham, Isak og Jakobs Gud. Han kunne gå. Det passede ham godt igen at stå her på torvet. Nu kunne han se på de handlende. Godt nok var hans tøj stadigvæk det samme, men fødderne var den nye Rubens. Han så ned på dem, som om intet var mere interessant i hele verden. Forsigtigt bevægede han højre store tå. Selvfølgelig. Den lystrede. Skulle han også prøve med den venstre? Lovet være Gud, der giver den lamme sine dansetrin tilbage, sang han op. Lagde slet ikke mærke til den dreng, der stod og så meget interesseret på ham. Hvad er du laver? Spurgte han. Ruben så op. Glor du på dine fødder? Nej. Det gjorde han jo. Men det kunne han da ikke sige. De ville tro, at han ikke var rigtig klog. Han rystede på hovedet. Hvad gør du så? Drengen blev stående. Er du klar over, hvor længe du har gjort det? Ruben rystede stadigvæk på hovedet. Og hvad er det, du synger? Det var bare en lille sang. Ruben var flov. Det er jo en, jeg selv har digtet. Hvorfor skal han nu komme og stille sådan nogle dumme spørgsmål? Men det er jo dig! Drengen lyste op i et stort grin. Ruben så spørgende på ham. Dig, de firede ned gennem taget, da profeten var hjemme hos os. Du har ødelagt vores tag. Ødelagt? Rubens stemme blev igen den lamme tækkers. Han følte, hvordan glæden lige så stille var ved at sive ud af ham. Som vin af en gammel lædersæk, blev han nu igen lam i fødderne. Hvad hjalp det, at han kunne gå? Han havde ødelagt et helt tag. Hvor mange måneder skulle han arbejde for at betale det, hvis han overhovedet kunne få arbejde? Han havde ellers glemt alt om det tag, og alle de vrede mennesker er glæde over, at han kunne gå. Nu huskede han det hele uhyggeligt klart. I går havde hans venner hentet ham. De ville absolut bære ham hen til profeten. Han kunne gøre ham rask. Men da de kom til det hus, hvor profeten talte, var det umuligt at komme ind. Der kunne ikke presses en eneste til ind. Men hans venner gav ikke op. Kunne de ikke komme ind den ene vej, så skulle de nok finde en anden. Om han troede, de havde slæbt ham helt derhen for at bære ham tilbage igen. Han protesterede, men det hjalp ikke. De bar ham op på taget og lavede et hul så stort, at borgen lige kunne presses igennem og fires ned i huset. I gør det ikke, råbte han. Men de rystede bare på hovedet og hejsede ham lige ned fra fødderne af profeten. Folk stirrede på ham. Et par stykker lå. Men de fleste skældte ud og råbte op. Han skævede op til profeten. Hvad ville han dog sige? Søn, dine sønner forlades dig, sagde han. Ja, blev han ikke vred? Kunne han virkelig sige sådan? Ruben tænkte. Ja, du har jo ikke offret så meget som en eneste dueunge i mange år. Ja. Men det kunne profeten altså. Han gjorde det i hvert tilfælde. Ruben forstod det ikke. Men når han så op på profeten, føltes det lige til. Farisæerne skulle han ikke se på. Deres øjne lynede. Mon de havde set det samme som han? Profetens milde øjne? Det kunne de ikke have gjort. Ellers havde de ikke råbt sådan op. Men det lod ikke til at betyde noget for profeten. med en myndighed, som Ruben aldrig havde oplevet før, sagde han. Hvad er lettest at sige til den lamme? Dine synder forlades dig, eller stå op, tag din seng og gå. Hvor højt kan ens hjerte slå uden at sprænges, havde han tænkt. Profeten så på ham. Jeg siger dig, stå op, tag din seng og gå hjem. Hvordan det egentlig var gået til, vidste han ikke. Men op var han kommet. Og løbe det gjorde han. Uden at tænke på, om han skubbede til nogen, eller om han kom til at vælte noget. Og som en fugl, der var blevet sluppet ud af sit bur, var han fløjet gennem byen i går og i dag. Men nu havde de altså fundet ham. Drengen var selvfølgelig sendt herhen for at lede efter ham. Nu kunne han bare følge med hjem og betale. Og han skulle tage meget fejl, hvis ikke også de skriftkloge havde et bord, de gerne ville tale med ham om. Er din far meget vred? Rubens stemme var tynd. Vred? Nej, hvorfor det? Han er lige så fjollet som dig. Som mig? Ja, han går også rundt og synger. Mor kan slet ikke få ham til at ordne taget. Gud har besøgt vort folk, Sara, synger han. Din far? Ja, og nu har han sendt mig efter vin. Vi skal feste, siger han. Ruben følte, hvordan kraften langsomt vendte tilbage i hans fødder. Han ville gå med drengen hjem. Hans far måtte have set det samme som han. Profetens gode øjne. I morgen kunne de måske hjælpes ad med taget. Spedalsk, spedalsk, spedalsk. Og jeg hader min sygdom, hader mine sår, hader mig selv, og nej, jeg hader dig ikke, Gud, men jeg spørger, hvorfor har jeg fået denne sygdom? Hvorfor netop mig? Gud, jeg ved godt, at jeg ikke må gå herind i byen. Og jeg ved også, at jeg ikke burde have gjort det. Men de siger, at profeten er her. Og han gør syge raske i dit navn. Hvor er det underligt at ligge her i sin egen by. Som en, der ikke må være her. En tyv. Jeg kan se mit eget hus. Der ligger Hanna og sover sammen med Amos. Min søn. Hvornår får han en ny far? Nu gør de vilde hunde igen. De kan ikke være langt bolde. Jeg kan ikke løbe. Jeg havde glemt, hvor dårlig jeg er blevet til at gå langt. Jeg ligger helt stille. Men selv vilde hunde sætter sikkert ikke tænderne i en spedalsk. Nu forsvandt deres skøen. Så har de måske alligevel kunnet lugte mig. Hvad skal jeg også her? Hvis naboerne finder mig, stener de mig. Eller smider sten efter mig, til jeg igen er kommet ud af byen. Det er svært, når man kender dem så godt. Har gået ud af en af deres huse. Men selvfølgelig er det, fordi de er bange. Inderst inde forstår jeg dem vel. Hvem bryder sig om at blive smittet? At skulle flytte ud til os spedalske i de dødes dal. Hvad skal jeg sige, hvis de alligevel finder mig? Råbe Hils Hanna. Tag jer godt af Amos. Eller, jeg kommer, fordi den gode profet er i byen. De siger, han var blinde til at se og døve til at høre. Så måske... De lå af mig ude i dalen, da jeg fortalte dem, jeg ville gå ud og lede efter profeten. Ah, profeter er for de raske, sagde de. Gud har glemt os, bedalske. Men det nægter jeg at tro. Gud, du straffer ingen med sygdom, blev jeg ved med at råbe for mig selv. Nu kommer solen. Så bliver det lidt varmere. Men også helt lyst. Hvis jeg skal nå at drikke, må jeg ned til kilden, inden de første kommer herud. Vandet er klart. Så klart, at jeg kan se mit ansigt. Det har jeg nu ikke behøvet. Det er ikke blevet pænere med alle de hvide ar og skorper. Er jeg lige kommet for sent? Jeg synes, jeg kan høre nogen. Hvis det bare er kvinderne, må jeg kunne nå at løbe. Men det er ikke kvinderne. En mand. Så tidligt. Jeg må forsøge at gemme mig. Ligge helt stille. Nu kan jeg se hans ansigt. Det er ikke nogen her fra byen. Skulle det virkelig være profeten? Han har vist fået øje på mig. Så er det for sent at flygte. Men jeg må kunne nå væk, inden han får hentet mændene fra byen. Hvorfor stopper han ikke op? Han må da kunne se jeres pedalsk. Er han ikke bange for at blive smittet? Det må være profeten. En hver anden ville være flygtet. Han kommer hen mod mig. Lad ham hjælpe mig. Herre, hvis du vil, kan du gøre mig rask. Jeg skjuler mit ansigt. Han siger ikke noget. Er han vred over, at jeg ikke har advaret ham? Nej. Han rækker sin hånd ud. Rører ved min pande. Ved mine sår. Jeg vil, siger han. Bliv ren. Skal jeg se på mine hænder? Nej, det behøver jeg ikke. Jeg er blevet rask. Jeg kan føle det. Se til, du ikke siger det til nogen. Hans ansigt lyser imod mig. Og gå så hen til præsterne, og lad dem sige god for dig. Jeg nikker. Glem ikke den offergave, som Moses har påbudt. Jeg vil sige tak. Sige meget mere, men min mund er for lille til så stor en glæde. Men han vender sig. Allerede. Ja, han går forbi kilden, ud af karavanevejen, vil han nu være alene. Måske var det derfor, han er stået så tidligt op. Eller vidste han, jeg lå herude og havde brug for ham. Jeg løber ned til kilden. Nu må jeg se mit nye ansigt. Der ligger mine to trækklodser fra før. Og jeg lov hader jer. Har været vred over alt til at skulle gå og slå jer mod hinanden og råbe, uren, uren, uren. Jeg skal aldrig advare folk mere, men gå rundt som før. Skal jeg løbe hen og vække Hanna og Amos? Eller skal jeg først gå hen og lade præsten syne mig? Se mit nye ansigt, Eliezer. Hvor langt var du ved som offergave? Det må jeg nok. Det sagde profeten. Jeg kan mærke de små sten på vejen. Det er ikke kun i et år. Så er mine fødder ikke længere døde. Godmorgen, Israel. Herren, din Gud, er en. Der kommer de første kvinder med deres vandkrukker. Se, jeg er rask. Jeg synger. Hvorfor stopper I? Ach, selvfølgelig tror jeg er syg. Nej, I skal ikke flygte, råber jeg. Den ene har sin lille dreng ved hånden. Han bliver stående og ser på mig. Jamen, det er jo... Han løber hen imod mig. Amos, stop! Skriger Hanna. Far! Råber han. Vi ser på hinanden. Han har ingen pletter, mor! Far! Stakkes Johannes. Jeg har gået med mad til mange i dette fængsel. Morder, tyver, bedrager. Det ved man, hvad jeg er. Men jeg har det skidt med at passe på folk som Johannes. Et hvert barn ved, at der ikke findes noget mere ærligt og modigt menneske end Johannes. Døberen fra Jordan. Hvad har han dog gjort? Hvorfor skal han sidde og rådne op i dette hul? Men måske hugger de hovedet af ham inden. Ja, det gør de, hvis den onde dronning får lov til at bestemme. Det er altså prisen for at være modig, Johannes. For at fortælle kongen og dronningen, at de ikke lever efter Guds bud. Folk siger, at vi ikke har haft nogen større profet siden Moses og Elias. Det tror jeg gerne. Og så sandt jeg er et ærligt menneske, stillede jeg hellere op ved Jordanfloden og lyttede til hans skarpe ord og bekendte min søn og lod mig døbe, end jeg nu går den lange vej ned til hans celle med mad. Jeg går ned ad de sidste trin, forbi den osende fakke, finder nøglen frem og lukker mig ind. Et sted inde i mørket sidder Johannes lænket op ad den klamme mur. Må jeg overhovedet for ham til at spise i dag? I går fik han næsten intet. Jeg kan se på ham, at han er langt borte. Det er din mad, Johannes. Jeg låser hans lænker op. Jeg har fastet før, siger han stille. Det ved jeg. Men du må ikke dø nu. Herren er min hyrde, svarer han med fast stemme. Ja, siger jeg. Men hyrden sørger for mad til sine får. Jeg ser et lille smil bag ved det store skæg. Nu ved jeg, at han vil spise. Måske vil han også fortælle mig, hvad det er, der bekymrer ham. Havde det været en anden fange, kunne jeg gætte det. Selv de skrappeste er bange for at dø. Men det er Johannes ikke. Jeg har selv set kong Herodes stå i den beskidte celle i al sin pragt og tække Johannes om at trække sine hårde beskyldninger mod ham og dronningen tilbage. Hvis bare han gjorde det, ville han blive fri. Men Johannes vendte hovedet bort. Sådan handler man ikke med ham. Når jeg lukker mine øjne, siger han pludselig, kan jeg se Jordanfloden for mig? Skønt, siger jeg. Og glæder mig over, han allerede har sagt mere end ellers. Er du klar over, at jeg var meget dygtig til at finde de vilde biers honningskjul? Det siger man, svarer jeg og håber, han fortsætter. Af ørkenfolket lærte jeg, hvordan man rister græshopper over ilden. Jeg nikker, men opdager, hvor hurtigt hans øjne igen bliver mørke. Er mine disciple vendt tilbage fra profeten, spørger han utålmodigt. Ja, de kan ikke være her endnu. Jeg forsøger at berolige ham. Johannes peger på den osende fakke. Jeg ved ikke, om det er dag eller nat, undskylder han. Jeg nikker, men skynder mig igen at tale om hans disciple. Ja, de kommer i aften, eller i hvert tilfælde i morgen. Så har de et godt ord med til dig fra profeten, Fra profeten, ja. Der kommer liv i hans øjne. Johannes ser forbi mig på en person, der ikke er her. Se profeten, siger han. Han er det Guds lam, der bærer verdens synd. Det tror du? Tror. Johannes øjne brænder. Han bør vokse, men jeg bliver mindre. Hvad der sker med mig, betyder intet. Fortæl mig om profeten Jesus, siger jeg. Jeg vil så gerne møde ham. Han kom til mig og ville døbes, begynder Johannes. Ligesom de andre. Stillede sig blot op i rækken og hørte på min prædiken. Da det blev hans tur, trådte han ud i floden og knælede. Først da opdagede jeg ham, hvem han var. Men jeg var den eneste, der kendte ham. Jeg forsøgte at stoppe ham. Kommer du til mig? Spurgte jeg overvældet. Jeg trænger til at døbes af dig. Men han svarede, vi gør vel i at opfylde alt, hvad Gud har bestemt, og dykke ned under vandet. Så døbte jeg ham. Da han rejste sig, åbnede himlen sig over ham, og jeg hørte Guds røst. Det er min elskede søn. Johannes stopper sin fortælling, sidder tavs et øjeblik. Så ser han direkte på mig og siger, ved du, hvad det betyder? Jeg ryster på hovedet. Nu er himlen åben, siger han. Jeg døbte kun med vand. Han hæver stemmen, som står han igen nede ved Jordanfloden. Men Jesus skal døbe jer med Helligånd og ild. Jeg nikker. Lover at opsøge Jesus. Har Johannes set himlen åben, tror jeg det. Jeg låser mig ud af cellen. Skynder mig op for at se, om hans disciple er kommet tilbage. Johannes enkle kamelhårskappe og læderbæltet er blevet slidt. Men det er hans mod ikke. På vej op ad trappen kan jeg stadigvæk høre ham sige, Jesus bør vokse.